राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई खास खास बात को पूछ और जैसे मामूली में उसको समय मत लगाओ ज्यादा। खास बात राम कहते हैं कि सुख लोलुपता खास बीमारी है। सुख लोलुपता, सुख लोलुपता खास बीमारी है। आप कोई ऐसा अनिवार्य उपाय बताइए कि 5-6 दिनों में हमारी सुख लोलुपता बिल्कुल जल्द से जल्दी मिट सके। आपने बताया ऐसे उपाय कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, सबको आदर कैसे मिले, ये भाव बनाओ। तो ये भाव कैसे बनाएं समझ में ही नहीं आया। नियत ये रखनी है कि केवल नियत रखनी है या भीतर भीतर इसका जप करना है या जितना हो सके उतनी सेवा करनी है, कैसे ये बात काबे आवे? भाई अपने स्वार्थ की बात तो सेवा से मिटती है। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का सम्मान कैसे हो, दूसरों की महिमा कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, ये लगन लगने से अपने सुख की इच्छा छूटती है। और जब ध्यान आदि से लाभ होता है, परंतु वो इतनी बात नहीं होती। अथवा परमात्मा से प्रार्थना करी जाए, दुखी होकर के हृदय की जलन हो जाए, मेरा कैसे छूटे, तो भगवान की तरफ छूट जाती है। प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, सबका हित कैसे हो, ये जोरदार लगन लग जाए। से लोभी की बात होती है कि मेरे धन कैसे हो, धन कैसे हो, ऐसे इस तरह से सब कुछ कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, हे महाराज कैसे करूं मैं, मेरे को कुछ पता नहीं, सूझता कुछ नहीं, सबके सब सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, ये भाव कैसे हो, सुख कैसे हो, सब आराम कैसे हो, सब निरू कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सब तत्व की हो जाए, सब जीवन भुक्त हो जाए, ये भाव जोरदार होने से अपने सुख की लोलुपता मिटती है। मैंने देखा है रेलगाड़ी में ये माताएं चढ़ती है तो बैठने की जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह मिलती उसमें भी अपने बच्चे को तो गोदी में सुला ही देती है, कष्ट उठा करके भी। तो ये विचार भी बच्चे को सुख कैसे हो, तो अपने सुख का त्याग हो जाता है। सुख लोलुपता से सुख मिलता नहीं है, सुख लोलुपता से सुख नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नियम है, मिलने वाला है, बिना चाहे मिलेगा, और चाहने से मिल जाए बिल्कुल नियम नहीं है। मिलने वाला मिलेगा, चाहने पर मिलेगा, न चाहने पर मिलेगा, नहीं मिलने वाला कितनी चाहने को नहीं मिलेगा। इस बात से सुख की चाहना करना बिल्कुल निरर्थक है, किसी अंश में भी ये सार्थक नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है। साधक लोग भी चाहते हैं कि हमारी सुविधा रहे, आराम रहे, कोरी लोलुपता है और फंसना है, होना हाथ की बात नहीं है। अगर वे लोलुपता छोड़ दे तो साधन होगा स्वतंत्रता से चलेगा, लोलुपता रखेगा तो साधन प्रतंत्रता से चलेगा। और असली साधन नहीं होगा। तो ये सब जगह लागू होता है। ये ऐसी विचित्र बीमारी है, सुनो दोस्तों, भगवान तक, महात्मा तक, तत्व के जीवन मुक्त तक चलती है बीमारी। हमारी बात माने, भगवान भी कहते हैं मेरी बात, ये मैं मत नित्य मनुष्य माना, मेरे मत का अनुष्ठान करे बस मुक्त हो जाएंगे। महात्मा भी चाहते हैं कि मेरी बात माने, यद्यपि फर्क है उनमें, बड़ा भारी फर्क है। भगवान और महात्मा मेरी बात माने, इनका कल्याण हो जाए, दूसरा मेरी बात हो, मेरे को लाभ हो जाए, इतना फर्क बड़ा भारी है। पर तो आप बीमारी तो है। ऐसी भी जो है तो सर्वभूत हिते रता, सबका हित कैसे हो। देखो एक मामूली बात दिखती है, बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसी बढ़िया सबके लिए लागू होती है। वे चाहे भगवान को मानते हो न मानते हो, भगवत भक्त हो, चाहे ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, चाहे इनको न मानते हो, सबके भीतर एक बात है खास, आप ध्यान दे दो उसको, अपनी आवश्यकता समझे कि मेरे निष्काम होने की आवश्यकता है, मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए इसकी आवश्यकता है। और मन में जाएगा सबका, सबको सुख कैसे हो, हृदय में जलन हो जाए, एकांत बैठ में सब सुखी कैसे हो जाए। भगवान को मानो चाहे मत मानो, इसकी आवश्यकता का इतना अनुभव करे कि मेरे को खाना नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, मेरे को आराम नहीं मिले, नींद नहीं आवे, सब स्वीकार है, परंतु निष्काम भाव कैसे हो जाए, मेरी लोलुपता कैसे बढ़ जाए, इसकी केवल आवश्यकता ऐसी हो जाए, ऐसी आवश्यकता जागृत करो, हो जाएगा। इतनी विचित्र बात है, इतनी विचित्र बात है। और संसार की चीजें लालसा से नहीं मिलती, और पारमार्थिक उन्नति केवल लालसा बात है, क्या करूं कैसे करूं। ईश्वर को माने तब तो बात है ही, पर ईश्वर को भी ना माने, पर हृदय में ये लाल लग जाए कि कैसे रहे, मेरा निष्काम भाव हो जाए, मेरी लोलुपता मिट जाए, क्या दिन हो, कौन दिन होना होगा जिन मेरे सुख की लोलुपता मिट जाए, क्या करूं कैसे करूं, किसको कहूं, कहां जाऊं, मेरी लोलुपता कैसे मिट जाए, ये जागृत हो जाएगी, मिट जाएगी। ईश्वर को मत मानवाओ, केवल अपनी आवश्यकता जागृत करो कि मेरे इस बात की आवश्यकता है, मेरी कोई कामना नहीं रहे, कोई मेरी इच्छा नहीं रहे, किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं रहे, सबका सुख कैसे हो, सुख लो बता, केवल इस बात के ऊपर दुखी हो जाओ आप, ना भूख लगे, ना नींद आवे, ना प्यास लगे, ना बात सुहावे, कोई चीज सुहावे तो नहीं, ऐसी लालसा कर लो पूरी हो जाएगी। इतना बढ़िया उपाय है, रामबाण उपाय है, ये करके देखो आप, ऐसी बात है। मैंने अच्छे अच्छे पुरुषों से सुना है, उनके लेख पढ़े हैं, केवल आवश्यकता अनुभव करना, भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो प्रार्थना होगी आपकी, अपनी आवश्यकता जागृत होगी खूब अच्छी तरह से, बस वो उसे दूसरी इच्छा ना रहे, केवल ये लोलुपता कैसे छूटे, केवल एक ही रात और दिन ऐसी लाय लग जाए अंतर में, पट हो जाएगा, पूरी हुई चट हो जाएगी। तत्व ज्ञान कैसे हो, केवल लाय लग जाए, भगवत दर्शन कैसे हो, केवल लाय लग जाए, केवल आवश्यकता अनुभव है कि इसके बिना मैं मरा जी नहीं सकता, ना खा पी सकता हूं, क्या करूं कैसे करूं। ईश्वर पे श्रद्धा नहीं हो तो कोई परवाह नहीं है, ईश्वर एक ऐसी चीज है कि माने उसका कल्याण करे ऐसा नहीं है, माने न माने कारसाण करे, ईश्वर को संसार से ही उड़ा देंगे, उठा देंगे, ईश्वर को ईश्वर बात रहने नहीं देंगे, ऐसा भी उसके भी लाय लग जाए कि मेरे निष्काम भाव कैसे हो, मेरी सुख कैसे मिटाए, कोई मिटा दे, भगवान की ये नहीं मेरे को माना था, वो उसके लाए लगे। देखो भगवान की भक्ति भगवान के भक्त को मिलती है, ये बात सच्ची है। परंतु भगवान की उदारता की बात बहुत विलक्षण है। भगवान अपने भक्तों को दास बनाना नहीं चाहते, मेरी आज्ञा माने मेरी गुलामी, ये नहीं चाहते। भगवान दोस्त मिला बरोबर मिलाना चाहते हैं, मेरे बरोबर का हो। सयुजो सखा यू उपनिषद में आता है, सखा चाहते भगवान, सखा मेरे से छोटा हो जाए ये नहीं चाहते। ये गुरु जी है संत, ये तो चाहते हैं कि मेरा चेला बन जाए, मेरे को चढ़े, मेरी बात पूछे माने। भगवान की ये है ही नहीं। भगवान दास बनाने के लिए पुरुष को नहीं बनाते हैं। मेरा पूजनीय हो जाए, मेरा आदर नहीं हो जाए, मैं जिसका नौकर बन जाऊं ऐसे हो जाए, ये है भगवान के भीतर की इच्छा। कितनी विलक्षण बात है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, कोई उदार हुआ नहीं है, नहीं होगा, हो सकती सकता। चाहे भगवान को मानो चाहे मत मानो, बिल्कुल केवल आपकी आवश्यकता जागृत हो जाए। कोई मेरा होता तो मेरा ये परवशता परतंत्रता सुख की लोलुपता, ये परतंत्रता है, धन की लोलुपता, मान की लोलुपता, बड़ाई की लोलुपता, ये महान पराधीनता है। ते पराधीनता कैसे छूटे गए, मैं स्वाधीन कैसे हो जाऊ नाथ, तो स्वाधीन होना तत्व ज्ञान होना है। यार आपका भक्त कैसे हो जाऊ, कोई हो जाएगा, भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की इच्छा रखो चाहे तत्व ज्ञान की इच्छा रखो चाहे योग की इच्छा रखो, भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इच्छा रखे वो रखे, तुम्हारी अपूर्णता में तुम्हारा दुख होना चाहिए। ये अपूर्णता कृतकृत्य हो जाओ, प्राप्त प्राप्त भी हो जाओ, ज्ञात ज्ञात भी हो जाओ, जान करना बाकी न रहे, जानना बाकी रहे नहीं, पाना बाकी रहे, ऐसा हो जाओ भाई। ये केवल इच्छा केवल लालसा, अगर उस लालसा में नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, बात नहीं सुहावे, ऐसी अवस्था हो जाए, काम करके देख लो। मैंने बड़े संतों से सुना है, उनकी बातें मैंने सुनी है, जब मेरे को अच्छी लगी है। भगवान अपना दास बनाना नहीं चाहते। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन को दास, भगवान को उस दास में आनंद आता है। एकनाथ जी महाराज थे, भगवान की शिवा पूजा करते, बड़े ऊंचे महापुरुष थे। एकनाथ जी महाराज जैसे गुरु भगत ऊंचे तत्व की बहुत कम आदमी हुए, इतने ऊंचे थे। ठाकुर जी की सेवा करते, मूर्ति सेवा करते हुए पुष्प चढ़ाते, चंदन चढ़ाते और मस्त हो जाते। तो भगवान का मन चला कि मैं ही ऐसा हो जाऊं, मैं पूजा किसे करूं, तो एकनाथ जी को और क्यों करूं। जैसे भगवान के भक्त होता है तो भगत भगवान के भक्त होते हैं, भगत के भक्त होते हैं, भगत भक्त भक्ति मान नाम है। तो शिखंडिया बने, शिखंडिया बने क्या, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, क्या हमारी नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम भी भजन ध्यान करो, साधन करो, अपनी परमात्मा प्राप्ति करो। तो मैंने आपकी सेवा करना, सेवा में जरूरत नहीं है, तो हुक्म मिल जाए आपके पास रहने का, हाँ रह जाओ। अब साधन बहुत साधन करते, आप भी करो साधन। तो महाराज सेवा में ऐसे लग गए जो रात दिन सेवा करे। हरि पंडित लड़का था एकनाथ जी महाराज का, उसकी सेवा करते, बाबाई का ना जीजाबाई जो स्त्री थी उसकी सेवा करते, सेवा का सामान रसोई बनाते तो सब आमिया कर तैयार करते, लकड़ी लाते, पानी भर देते, आटा सान कर रख देते, बस रसोई बनाओ, सब काम करती हूँ। ठाकुर जी पूजा करने के लिए चंदन पुष्प पुष्पारी माला गूंद करके वो सब व्यवस्था दे देते, एक नाथ जी पूजन करते, सब समय में घर बाहर की सेवा करते, उद्धव जी से एक सेवा करने वाले, परंतु ऐसा एक एक श्रीखंडिया नाम, मेरा नाम श्रीखंडिया है, ऐसा करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक ब्राह्मण देवता द्वारिका जी गया, वह समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण का मंत्र जपने लगा, अरे भगवान मेरे को दर्शन दो, आपके दर्शन चाहता हूँ, प्रेम हो जाए। तो उसको स्वप्न दिया कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैठण में हूँ और वह एक नाथ जी की सेवा करता हूँ, वहां हूँ, तुम जाओ वहां हो, यहाँ नहीं होगा। तो हमें तो भगवान से मतलब है, द्वारका मिल जाए, पैठण में कहीं मिले, अरे भोजन कहीं मिल जाए, रोटी खानी है, मैं तो भूख लगी है। वहां पहुंचे जाकर के एक नाथ जी के चरणों में गिर गए, पकड़ लिए, प्यार ही पकड़ लिए, अरे ब्राह्मण देवता क्या करते क्या करे, मेरे भगवान दर्शन कराओ, भगवान दर्शन कराओ। एक नाथ जी का दर्शन कराने में हाथ की बात है, भगवान किसी कब्जे में होता है दर्शन करा दे, मेरी बात नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो कि नहीं है, टाल टोल मत करो, हमारा दर्शन करा दो। पैर ही पकड़ लिए, अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हमारा देखो तुम जो अपने को मानते हो, मैं हूँ मानते हो ना, मैं हूँ मानते हो, मैं हूँ जो है, ये हूँ जहाँ से आया है वो परमात्मा है, हूँ ये अंश, हूँ जिस गए उस हूँ से अगर तुम शरण जाओ भगवान, महाराज मैं ज्ञान सुनने वस्तने आया हूँ, आप ज्ञान सुनाओ, मैं ज्ञान से मेरे को दर्शन करा दो, मेरे कहना तो मानते नहीं, कैसे करा दो, क्या दर्शन करा दो। ये कहा एक नाथ जी महाराज ने कि तुम जो कहते हो कि मैं हूं, ये कहते हो ना तुम, हाँ जो हूं कहते हो इसके मूल में जो है शब्द के परिपूर्ण, जो हूं से अगाड़ी है वहां सिद्ध हो जाओ, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। बोला कि मैं ज्ञान सीखने के लिए नहीं आया हूं, मेरे को ज्ञान नहीं सीखना है, मेरे को भगवान दर्शन कर रहा है। तो देखो पंडित अब क्या करे, मेरी बात तो तुम मानते नहीं, कि मानू कैसे, मेरे दर्शन कराओ, कैसे करा दो। कहते वो श्रीखंडिया कहाँ है, श्रीखंडिया, श्रीखंडिया यही होगा, वो तो काम करता है, श्रीखंडिया श्रीखंडिया बोला, श्रीखंडिया मिला ही नहीं। अरे श्रीखंडिया को क्यों याद करते हो, कहते मैं द्वारका में जप कर रहा था, भगवान कृष्ण का मंत्र जपता था दर्शनों के लिए, मेरे को स्वप्न दिया कि तू यहाँ क्या करता है, मैं तो वहां पैठण में एक नाथ जी की सेवा में हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, श्रीखंडिया भगवान है, हाँ सब भगवान याद किया, सब जगह ढूंढा श्रीखंडिया मिले ही नहीं। तब एक नाथ जी कमरा करी, महाराज आप नौकर बढ़ गए रहे, मेरा काम करने के लिए नौकर बढ़ रहे, रोने लग गए, प्रार्थना करी, प्रकट हो गए, क्या आप इतना छोटा काम कर रहे हैं, कि देख तेरे को सत्संग करना, तेरे पूजा करने में आनंद आता है, तो मेरा मन चला गया मैं भी आनंद लूंगा, कहां लू आनंद का, सेवा करने का, पूजा करने का, पुष्प चढ़ाई, माला चढ़ाई, ऐसे चला रहे तू आनंद लूटता है, तो मेरे मन में मैं कैसे लूटू, तो आनंद तेरी सेवा करूं और मैं कहां जाऊं, मेरा ऐसा सुख मिलता नहीं कहीं भाई, इस बात से तेरी सेवा में आया हूं मैं। भगवान की भूख लग जाए कि ये इतना भगत मस्त रहता है, अगर मैं ही बन जाऊं तो मैं ही मस्त हो जाऊं, आनंद हो जाए अपने। कृष्ण भगवान खेलते थे तो नारद जी महाराज आए पगम पड़े, तो भगवान भी वो चरण धूली ली, तो भगवान की चरण धूली में ये कोई मजा है कि सदा है, तो अपने ये लो नारद जी लेते हैं, सत लेते तो अपनी ले ले, ऐसे भगवान है, भगवान भोले भाले है। कोई कहे महाराज आप तो बाप हो, हाँ मैं बाप हूँ, तो भगवान आप तो मेरे बेटा हो, हाँ बेटा हूँ मैं, कोई मेरे भाई होगा, हाँ भाई हूँ, कोई महाराज मेरे तो प्राण पति हो, हाँ प्राण हूँ, हाँ मैं आप बजा दे, ये था माम प्रबोधन दे कहा सर ही बजा दे, सीधे साधे बड़े से बड़ा कोई ऐसा नहीं मिलेगा, छोटे से छोटा ऐसा कोई नहीं मिलेगा, आखिरी हद है, बड़े से बड़े भी आखिरी हद, छोटे से छोटे भी आखिरी हद, समझदार से समझ आखिरी हद, भोले से भोले आखिरी हद, आखिरी हद है भगवान, किस तरफ जाओ कर जाओ, तो ऐसे है, तो ऐसे भी प्रेमी है, तो दर्शन भी है, काम करने मेरे आनंद बहुत। जैसे माँ अपने प्यारे बच्चा का पालन करती है, परिश्रम करती है, पर उनको सुख मिलता है। ऐसे तेरी सेवा करने मेरे को सुख मिलता है, मेरे को आराम मिलता है, भगवान को आराम मिलता है। कितनी विचित्र बात है। तो ऐसे भगवान है, ऐसे विचित्र है। उमा राम सम हितु जग माहे गुरु पितु बातु बंधु को नाही। तो आप केवल आवश्यकता का अनुभव करें कि मेरी सुख लो लू तो छूट जाए ना, तो मैं तो छोड़ नहीं सकता। हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए। मैं तो मरा के हार गया, मैं तो इसमें सफल नहीं हो सका, मैं तो फेल हो गया। अब मैं क्या करू महाराज, भगवान के तो कोई ना कर दूंगा। निर्बल के बल राम सुनेरी मेरा, निर्बल के बल, बल का अभिवाद ना रहे भीतर में, बिल्कुल कोई करने की योग्यता है इतनी। ऐसे हो जाओ आप केवल व्याकुल हो जाओ, भगवान को मानो न मानो, कहो मत कहो, फिर भीतर से आवश्यकता का अनुभव करो। केवल आवश्यकता अनुभव करने से काम कर देते हैं भगवान, इतना शुभ उपाय है। अरे आवश्यकता भी नहीं जाग तो भगवान से प्रार्थना करो, महाराज ऐसी आवश्यकता दो, ऐसा प्रेम दो, ऐसी लगन दो, मैं आपको चाहूं ऐसा करो। वेरी गुड। मैंने से कहा है, मेरे कहने में तो आ जाती है बातें, बहुत लोगों को बैल पड़ जाता है। कलकत्ते की बात है, बहुत वर्षों की, वो 50-60 वर्षों की। सत्संग में मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करो, भक्ति आपके भक्तों को दो, ज्ञान आपके जिज्ञासुओं को दो, अच्छे अच्छे अधिकारियों अच्छी अच्छी बातें दो। हे नाथ लाए तो मेरी लगा दो। मुर्दे के लगाते, मरने पर भी लोग लाए लगाते हैं, तो हृदय में लाग तो मेरी लगा दो, इतना तो मेरी करो नाथ। मैं आप बिना आपके प्रेम बिना रह न सकूं, ऐसी लाए लगा दो नाथ, एक लाए लगा दो। अरे ऋषि मलदेव क्या करे, मारे भाई थारे बात ही भरू थारे जो मार दे आग तो हृदय में आग तो लगा दो आग लगा। बोल कहती बात है, बढ़िया बढ़िया और बोले हो, ऐसे घटिया जी भगवान मिल जाएंगे आपके बिना लाए लग जाए। रह नहीं सकू, जी नहीं सकू, प्राण नहीं रहे, न रोटी भावे, न पानी भावे, न नींद आवे, न बात सुहावे, कोई चीज सुहावे नहीं, ऐसी आग लगा दो। हे नाथ, हे प्रभु सबके लगाते हो, कई कई ज्ञान पूछ रहे, कोई भक्ति मिल रहे, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके बिना लाए लग जाए भीतर। ऐसे करो, यूं करो, उसी कृपा लग जाएगी, अरुण के भगवान आ जाएंगे। भगवान सब लाद दे, लदवा दे, लादन वाला साथ दे, सब काम कर दे, लाद दे, लदवा दे, लादन वाला साथ दे, सब काम तैयार हुआ। संसार के लिए रोते हो, राम लेके रहो, लोगों ने भी निहाल हो जाओ। ये बात है भाई, अर्जुन के रोम रोम से सोते सोते भी नाम निकलता था, तो सहज स्वतः रोम रोम से राम राम निकलने की पद्धति, पद्धति लगन है यार, एक ही लगन है। संतों को जप करने वाले में ऐसा होता है, राम राम राम राम जपते जपते, रात दिन जपते, रात में होता है, दिन में होता होता होता करे, रोम रोम उसरंदा है। संता ने कहा रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली में एक साथ राम राम राम राम राम राम, कितना नाम होगा उनका ऐसा। अर्जुन सोता रहे तो तब कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण राम होता, तब घोड़े आंकते थे भगवान, कोई नींद में थोड़े आंकते थे। ऐसा भगवान की कृपा से होगा, अपने अपने तो राम राम करो, सब छोड़ कर गए हो, जग तत्राई छोड़ कर हो मूड बज राम, मोर हो जाए लोग पागल है खराब है, और सब ठीक है स्वीकार है, मूड हो जाओ, उसी कृपा से होगा। तत्ते अनुकंपा से सुनाना। आजकल तीर्थ यात्रा का बहुत प्रचार चल रहा है, बढ़िया बात है। तो तीर्थों में रहने के विशेष और साधारण नियमों को बताने की कृपा। तीर्थ में ज्यादा नहीं रहना, तीर्थ है तीर्थ में जो कुछ पाप होते थे भजन ध्यान का फल होता है, जैसे जमीन बढ़िया होती है तो उसमें धान भी बढ़िया होते हैं, पर कांटा वाले वृक्ष भी बढ़िया होते हैं। ऐसे तीर्थ में अगर घर में गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, पाप हो जाए तो भयंकर होता है। जो तीर्थ के पाप रावण के माथा कटने पर बढ़ रहे हैं तो कहा कि जहाँ तीर्थ का पाप बढ़े जो बढ़े, तो तीर्थ में पाप बढ़ता है, जो बढ़ो पाप हो भले उसी बढ़ जाएगी। बढ़िया जमीन में कोई फसल बढ़िया होगी, विश्वास तीर्थ में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भगवान की रहो तो सावधान रहना चाहिए, कोई अवगुण न मिले, किसी भी दोष दृष्टि नहीं हो, किसी पर भी भाव खराब न हो, इसे सावधान ज्यादा रहना चाहिए। तीर्थों की जगह ऐसी है, सावधान रहने की। आजकल लोग अनाथालय या अन्य जाति, अरे कुछ भी पूछो आप, लोगों की मत पूछो बात, अपनी बात पूछो। लोगों की पंचायती आपको मेरे को दी नहीं है, हमारे को सौंपा नहीं है कि तुम निर्णय करो फिर हम करेंगे, क्यों फालतू बात करो, आपके अर्चना में पूछो। ये कहते हैं आजकल ये रीत पड़ी है कि अपने बच्चा संतान नहीं हो तो अन्य जाति का या अनाथालय से बच्चे ला करके पालते हैं। बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है। उनका पिंड पानी कोई पिंड पानी तो पासे जाओगे, पितरों में जाओ तो चाहिए, हमें तो भगवान की प्राप्त करना है, पिंड पानी की जरूरत नहीं। जिनके बालक है, विधवा हो गई है, पढ़ने वाले के खर्चा नहीं है, ऐसे बच्चों को अपना शब्द पालो, अपना मत बनाओ, अपने पर ईशानी मत बैठाओ, गोद ले लो, एक मालिक बैठ जाए मेरे पर, ना खर्चा कर दे ना बात ऐसे। आप तो मेरी क्यों सुनी है, मैंने मेरी सम्मति नहीं है, बस आप भर जाओ उनको। जब लोग गए हमारे गर्भ गिरा मेरी सम्मति थोड़ी लेते हैं, जो आपकी सम्मति हमारी सम्मति है ना, जिन मलिक में बालकों में नहीं है, जिन विधवाओं को सारा नहीं, छिप करके उनके घर में चीज पहुंचा दो, उनको खुद को पता नहीं लगे, इस तरह से आपका पैसा तो वहां लगाओ, एक को ईश्वरी क्यों बैठाओ, हमारी तो ये सम्मति है भाई, बिल्कुल नहीं। भगवान दिए नहीं और आफत क्यों लो, भगवान की जरूरत दे देते भी नहीं दिया तो हमारी जरूरत नहीं, हमारे से भगवान ज्यादा समझते हैं, इस वास्ते आफत मत करो। अपन मारवाड़ी कह जो भाटो साल मत हो क्यों मांडो ठीक है, लाग भी गए लागे नहीं क्या करे, तो कुछ मार कर कुछ मार अपनी नहीं बात ऐसे ही दूसरे उसी जाति का ही प्रश्न है, उचित समझे तो उत्तर दे रहे हैं कि घरों में जो भी मर जाता है तो परिवार वाले उन्हें पितर मानकर घर में पूछते हैं, तो क्या ऐसा ठीक है भाई, आ जा व्यास आ जाएगा तो पूछे रखो, जैसे कुत्ता भी आ जाए रोटी ना कर, पितर भी चाहे तो उनको भी सेवा करो, बात है क्या है, कोई भी चाहे किसी की सेवा कर ज्यादा बड़ी अच्छी बात है, ज्यादा पाखंड होता है सच्ची बात कम होती, कई पितर कष्ट भी देते कष्ट भी देते हैं, सहायता भी करते हैं, सलाह भी बढ़िया देते हैं, अपनी पूजा करो कष्ट दो तो कुछ भी हो, उमर संत की है बढ़ाई मंद कर दो करे भलाई, अपना तो भलाई करो, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद लगे रहो, दो बात उपकार करने में, नाम जपे भगवान को याद रखने में, दूसरों का उपकार कैसे हो जाए, तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से जबान से किसी तरह से किसी का भला हो जाए, सर्वभूति तीव्रता सब ठीक हो जाएगी उसी कृपा से। एक बात पूछी है कि साधारण व्यक्ति के बता देने पर भी कि भाई ये गंगा जी है तो गंगा दिखने लग जाती है, उच्च कोटि के महापुरुषों द्वारा बता देने पर कि ये सब कुछ भगवान ही है ऐसा मानने में आना चाहिए, हमें संसार क्यों दिखता है, वास्तविक बात क्यों नहीं दिखती, हम क्या करें, अरे सुख चाहते हो उनसे, सुख चाहते हो जब तक सुख चाहते हो तब तब आप सुख के दासान दास हो, आपको भगवान कैसे दिखे, आपको तो सुख की इच्छा है, आराम की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, सो जाए रस आ जाए पानी पी लिया भोजन कर लिया सो गए आराम हो गया, अब यही अटक गए, अब कैसे हो गए, ऐसे अटको मत, अंदर था। प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ कहीं अटक नहीं, कोई शून्य में लोलुप न हो, पृथ्वी हो जाएगा। सोमवती अवसर लोग नए नए भाई बहन आए हैं तो मानवता की दुर्लभता चेतावनी आदि की छिड़काव करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चौरासी लाख जूनी है, देवता है, भूत है, पितर है, पिशाच है, शरीर बताया है, और मनुष्य शरीर मिलने पर दुर्लभ होती है सत्संग। सत के साथ प्रेम, सत की आसक्ति, सत की प्राप्ति की इच्छा, ये हो जाए सत्संग मिल जाए तो भी सब छोड़ करके उसमें तल्लीन हो जाओ, उन सत्संग की बातों को आचरण में लाओ, अपने उनके लिए व्याकुल हो जाओ, और उसमें रस लो भगवान से को, हे नाथ आपके अनुकूल मेरा जीवन बन जाए, हे नाथ जैसे आप चाहो वैसे मैं बन जाऊं, ऐसे बन जाओ नाथ, बल दो, सहायता दो नाथ, मैं आपका दास बन जाऊं, आपके मन के अनुकूल बन जाऊं, ऐसी इच्छा जागृत करो, ऐसे नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिलने पर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा दुर्लभ, प्राप्ति की इच्छा होने पर भी असली सत्संग दुर्लभ, और सत्संग मिल जाए तो जाना चाहिए कि भगवान ने बड़ी भारी मेरे पर कृपा कर दी। भगवान के दरबार में बढ़िया चीज क्या है, संत महात्मा है भी खजाने में खास अमूल्य चीज है, वही बातें मिल जाए, वैसा कोई मिल जाए तो समझो भगवान ने विशेष कृपा कर दी, अनमोल विशेष स्पेशल कृपा कर दी, विशेषता से मेरे पर जो सत्संग दे दिया, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो गया, रामायण जैसे ग्रंथ रामायण से हमारा परिचय हो गया, ये ग्रंथ हमारे को अच्छे लगे हैं, ऐसे ऐसी सुंदर बातें मिल गई, ये ग्रंथ मिल गए, अवसर मिल गया, तो भगवान ने कृपा बहुत कर दी। अब भगवान से कहूं, हे नाथ मेरा मन आप में लग जाए, क्या करूं कहां जाऊं आप में मेरा मन लग जाए, केवल आपकी लगन लग जाए, आप केवल आप ही मीठे लगो, आप ही प्यारे लगो, और मेरे को अच्छी बात न लगे, ऐसी कृपा भानाथ, इतनी आपने कृपा करी, इतनी और कर दो, इतनी कहो कृपानाथ और कृपा कर दो मेरे पर, इतनी प्रार्थना करी अब और कर दो, कैसी बढ़िया बात है। और भगवान के यहाँ मुफ्त में चीज मिलती है, ये सत्संग मिला है, ये कर्म का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, आपस में आप हम चर्चा करें मिलकर भगवान की, ऐसा मौका कृपा से मिलता है, ये कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, पर भगवत संबंधी बातें मिले ये कर्म का फल नहीं है, बहुत ऊंचा है ये भगवत कृपा का फल है। तो इसमें सावधान रहो, हरदम जो सत्संग में बात सुनो उनमें जो सुख मालूम दे उसी अनुसार जल्दी शुरू कर दो करना, फिर कठिन से कठिन बात भी शुरू हो जाएगी, भगवान की कृपा से सबका ज्ञान हो जाएगा और उसमें लग जाओ एकदम। हरि से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, सब पड़ जाएगा। वही राम को नाम जब भगवान का होगा, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, हे नाथ पुकारते ही रहो रात और दिन, सब काम बन जाएगा। असली बात है ये, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु पोउ नाही, भगवान के समान गुरु है, पिता है, माता है, भाई है, संबंधी है, मित्र है, कोई नहीं है, केवल उसको पुकार दे हो, पुकार दे हो। बच्चे की कोई जरूरत हो माँ माँ माँ पुकारता है, कांटा लग जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, टट्टी पिसाए तो माँ माँ करता, कोई इच्छा हो कैसी माँ, ऐसे भगवान एक भगवान माँ है सदा की, ये माँ तो एक जन्म की होती है, इस शरीर को माँ ने जन्म दिया, इस एक जन्म की माँ हुई, ऐसे भगवान सदा की माँ, सदा से हमी मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादि काल से सदा की माँ भगवान है, भगवान को पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते, हे नाथ कहाँ जाऊँ क्या करूँ, आप में मन लग जाए, केवल आप प्यारे लगो, केवल आप ही मीठे लगो, ऐसी कृपा करो नाथ, आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो नाथ, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, मैं कुछ नहीं चाहता, अरंधर अंधर मन काम उसी गतम सो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान मैं आन। भक्ति महाराज कहते हैं प्रयागराज से ये मांगू धर्म, निज धर्म अपना जो क्षत्रिय धर्म का त्याग करके और आपसे मांगता हूँ, ये मांगना क्षत्रियों का काम नहीं है, फिर आर्थ काल करे कुकर्म, आर्थ लोग क्या कुकर्म नहीं करता, ये कुकर्म कर रहा हूँ हे प्रयागराज। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बेरो अनुग्रह तोरे, ये चुपाई इसका जप करू, इसका पाठ करू, संपुट करू रामायण के साथ में, समझे जाने ही राम कुटिल कर वो ही लोग गए गुरु साहेब दो ही, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बेरो अनुग्रह तोरे, इन चुपाइयों को पढ़ते रहो, फिर पड़ी सुपाई पड़ी, फिर यही पड़ा सुपाई पड़ी, फिर यही पड़ा, ऐसे रामायण में संपूर्ण सीता राम चरणी अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तेरे, ये भरत जी के वचन है, प्रयागराज से कह रहे हैं, कैसा कैसा आ गए राम कुटुल, राम जी मेरे कुटुल समझे, लोग भी कहते हैं गुरु साहेब द्रोही बैरी है, तो गुरु का वेरी है, गुरु बेमुख है, अपने मालिक का ही द्रोह करता है, ये सब कह दो लोग, मैं सब सुन लूंगा, मैं मेरी तो मेरे चरण राम की पनही, मेरे शरण राम की पनही, भगवान के चरणों की जूती मेरे दास है, ऐसा भगवान से कहो भीतर में ऐसी लाज लगाओ जोर से, हे नाथ मैं आपको भूल नहीं, देवी वा भूमि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांत का प्रघातम, स्वर्ग में भेज दो, पृथ्वी पर भेज दो, नरकों में भेज दो, मैं स्वीकार, पर आपके चरणों का चिंतन न छूटे, आपके चरणों की लालसा न छूटे, केवल चरणों को चाहता रहूं, ये मेरी छूटे नहीं, और भेजो आपकी मर्जी हो जाओ, जैसे चाहो जैसे रख दो, सब स्वीकार है, पर हे नाथ अवधीत शारदार बिंदु चरणों थे मरने की चिंतया, सुंदर सुंदर कमल है उनके भी शोभा को लज्जित करने वाले आपके चरण है, वो छूटे नहीं है, उनके छूटे नहीं, वो याद रहे, एक ही मांगता और कुछ नहीं मांगता, नरकों में भेज दो हमें स्वीकार है, परंतु आपके चरणों का चिंतन न छूटे, आपके चरण मेरे को प्यारे लगे, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, सबकी ममता छोड़ कर आपके चरणों में मेरी मन बन जाए, आप में ये राज आप में बन जाए, ऐसी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, अरे भाई मांगने मात्र से मिले, प्रार्थना मात्र से मिले, मुफ्त चीज मिले, संतों ने कहा कि पढ़ो धन क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही रे, राम धड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सत्यता जीते सो ले जाओ, चाहे ऐसी राम धड़ी चौड़े पड़ी, भगवान का नाम चौड़े हुआ, भगवान की प्रार्थना भगवान चौड़े, सबके लिए तैयार, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम सबका उपीर, सबका हिस्सा पूरा पूरा है, कमजोर मत मानो अपने को, कमजोर मानो तो छोटे पर ज्यादा कृपा होती है, माँ भी छोटे का प्यार ज्यादा करती है, आपको हमारे में भक्ति नहीं तो आप छोटे हो, छोटे पर कृपा ज्यादा होती है, हम तो छोटे पर हम असमर्थ है क्या करें, सुने भी मैंने निर्बल के बलराम, आपको मेरे में ना ज्ञान का बल है ना भक्ति का बल है ना सदाचार का बल है, मेरे में कुछ भी नहीं है, केवल आप ही हो, सिवाय आपके मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान जी बहुत अच्छा बोले न जानू को अल्प बुद्धि मन बेगते, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, मेरे को स्तुति प्रार्थना नहीं आती, भजन नहीं आता, आपकी भक्ति नहीं आती, पर जिसके कोई नहीं होता उसके आप होते हो, मेरा कौन है संसार बताओ, मेरा कोई नहीं है, नहीं जाके हरी हो जिसे कोई नहीं होता आप होते हो, तो आप ही मेरे हुए, और किसको कहूँ मैं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं, मेरा कोई साथी नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, जो कुछ है तो लाओ खाऊं खाऊं खाऊं करते रहे, जहाँ जाऊं कोई मेरा नहीं है। इस वास्ते हे नाथ आप करो कृपा, ऐसे भगवान से कहो। रात दिन कहते रहो, कहते कहते सच्ची चीज खट काम हो जाएगा। मोटर स्टार्ट करते हैं, चाबी जाए घुमाते रहे, 20 में नहीं घुमा रहे, 21 में खट पंखा चल पड़ा, इसमें खट चल पड़ेगा, एक काम नहीं, एकदम देरी का काम नहीं है, पर वो इसी आटे में आए, इसी में आएगा। करते हुए। एक बड़े राजा थे, वे अपने सवारी में जा रहे थे, तो एक धूल छाड़ने वाला था, नारिया कहते निहारिया, निहार करने वाला, वो अपने धूल छानता था, धूल लेकर के फिर छानता था, ऐसे ऐसे छाज में करता था। तो राजा ने कहते ये धूल क्यों छानता है, क्या है ये धूल क्यों छानता है, छाज में लेकर धूल उकर रहा है कि महाराज इसमें कुछ मिल जाए, इनको मिलता है, पैसा मिल जाता है, कोई सोना है, कोई टुकड़ा है, कोई धातु चीज मिल जाती है, ऐसे काम कर लेते हैं। सुनारियों के घड़ियों में देखा है पानी बहता है ना, उस पानी को लेकर के रूप करते हैं, तुम ये सोना ले लेते, सोना ले ले निहारिया पानी में घड़ी में, तो ऐसे वो निहारिया महाराज, तो इनको मिलता है कहाँ महाराज, इनका काम करता है तो मिल जाता है, ऐसी बात है। तो राजा ने अपने एक हीरे की मूंदड़ी थी बहुत कीमती, वो उसे छाने डाल दी, तो मूंदड़ी तो मिल गई, मिली, देखा तो वे रत्न को जानते हैं, परीक्षा करने वाले होते हैं साधारण, परंतु तुझे जानते की कीमती है, बड़ा खुशी हुआ, और मैंने देखी तो भाई ये तो लाखों रुपये की चीज है, एक हीरा ही 3 लाख का है, धनी हो गया, सब तरह से हो गया, फिर भी वो उस छाने में था। कई महीनों के बाद राजा की सवारी निकली तो वैसे ही दूर छान में आए, तो राजा ने पूछा रे निहारा कुछ मिला, कहाँ अंदाजा मिला, समझेंगे ये ऐसे कैसे मिलता, ये राजा पूछते रहे कुछ मिला कि नहीं, हाँ अंदाजा मिला, तो अब कि महाराज इसी में मिला है, इसी में मिला है, ऐसा छान मिला इस बारे में करता हूँ, तो संत महात्मा लोग करते मिला इसी में मिला है, अरे अब क्यों चाहता है कि मेरा इसी में मिला है, मिला इस बात में कृतज्ञ हो, कृतज्ञ कैसे हो। शेर जी गोविंदा जी की बात बताओ, जयदयाल जी वे नित्य कर्म करके, और जो उनके परिचित देखा होगा यूं बढ़ा कर दे बैठे रहते रोजाना, तो पूछा भी आप यूं क्यों बैठते हैं, कहते हैं एक दिन चिंता में बैठा था कि क्या करूं कैसे करूं, ऐसे चिंता जो यहाँ नाड़ी कट कट मालूम थी, वो नाड़ी के साथ जप शुरू कर दिया, तो नाड़ी जप मेरे को मिला, नाड़ी को नाड़ी जप को जानते हैं नाड़ी जप क्या होता है, नाड़ी जब मिला तो मेरे को मिला तो मैं उसका कृतज्ञ होता हूँ, रोजाना एक आसन करता, इससे ये चीज मिली तो कृतज्ञ नहीं होना, इससे लाभ हुआ तो रोजाना संध्या कर बैठ जाते तो कृतज्ञ को तत्व मिलता है, इसे साधन मिला, कितनी कृपा होगी इससे, ये साधन मिला कृतज्ञता, ऐसे गोविंदा जी बात बड़ी विचित्र विचित्र बात थे, बहुत विचित्र, वो भगत पर सम्मति देते तुम्हें हमारे समझ में नहीं आता। एक दिन की बात है, ऋषिकेश में गया था तो मेरे साथ साधु हो गए थे, एक गुप्तानंद जी नाम सन्यासी थे, तो मेरे साथ हो गए, तो वे महाराज सोते तो कपड़ा नहीं बिछाते, अपना अपना कपड़ा भी नहीं बिछाते, ऐसे सोया करते, और भोजन करते भिक्षा लेते, लुकी सुखी रोटी लेते, साग दाल सास नहीं, लुकी रोटी लेते, अरे कोई महाराज भिक्षा बड़े बड़े गुरु जी की बात है कि भिक्षा लो महाराज करो, अच्छा बड़ा तो मेरे घर करेंगे, पर खिचड़ी बनाना और कुछ नहीं बनाना, नमक मत डालना खिचड़ी में, ऐसे गुरु जी थे, तो वो गुप्तानंद जी महाराज जी सोच रहे तो वो तो रहते थे प्रेस में, मैं रहता घनश्याम जी घर पर जहाँ सेठ जी रहते थे उनके पास मैं रहता था। तो सुबह सत्संग होता 4 बजे, तो प्रेस से जाकर बाहर नदी में शौच स्नान करके फिर सत्संग वाले होना चाहते थे, और प्रेस में लगा रहता था ताला, पैर लगाता था और दरवाजे में ताला लगा रहता था। तो उनसे मेरे आकर पूछा कि भाई हमारा क्या धर्म है, हम कहे ताला खोल दो ऐसा कहें क्या? तो मैंने कहा भाई मैंने से क्या पूछू, शेठ जी से पूछ ले। तो सभा में बैठे शेठ जी से मैंने पूछ लिया, शेठ जी साधु कहे कि भाई मैं कहूं कि नहीं, नहीं कहूं तो देरी हो जाती सत्संग में नहीं पहुंचू, अरे कहूं तो साधु का कर्तव्य है कि नहीं ये करो, तो साधु का कर्तव्य ये नहीं कि यह करो ये मत करो, ये साधु का धर्म नहीं है। तो महाराज भी क्या करे, मैंने प्रश्न पूछा। शेठ जी सुखदेव जी सुबह 3 बजे 3:30 बजे दरवाजा खोल दिया करो। मेरे खड़बली में सुनी कि ये तो अपने लिए गया था, सदा के लिए ड्यूटी लगा दी। फिर भिक्षा हो या भिक्षा पाई करी जो मन में संदेह क्या किया, हम तो संकोच करते अपने एक दिन के लिए यार सदा के लिए टूट दी। फिर भिक्षा करके पर शेर जी मेरे बड़ा प्रश्न है, क्या बात है, मैं तो कहा एक साधु के लिए आप सदा के लिए कह दिया, ये क्या किया उन्हें? कहते स्वामी जी आपका मैं कर्तव्य बताऊं तो मेरे कर्तव्य तो पालन कर लू पहले। जब साधु चाहते हैं कि बाहर स्नान करके मैं सत्संग में हाजिर हूं तो उसको नहीं करना चाहिए तो मैं मेरा कर्तव्य पालन करूं तब तो आपका कर्तव्य बता सकूं, अगर आपका तो कर्तव्य बता दो मैं कर्तव्य पालन नहीं करूं तो मेरा कलमा या दो बीमार, मैं तो नहीं समझा मैं तुम्हारा कर्तव्य बता दू मेरा कर्तव्य करू जी बोले नहीं कुछ भी कहा नहीं कि ऐसा करो तुम ये करो, तो ये नहीं कहा भाई तो मत कया करो कया करो, मेरे कर्तव्य पालन में ना दूसरे का कर्तव्य बता और क्या तेरा कर्तव्य है, तेरा कर्तव्य है यार अपना कर्तव्य पालन नहीं करे तो मेरा कर्तव्य है ये कि इनको पूछना नहीं पड़े कहना नहीं पड़े, दरवाजा खुला है जाओ स्नान कर लो गंगा जी बड़े शुद्धवाद हो गया। तो ऐसे कई बार बात कहते मैं समझ नहीं पाता, अकल में नहीं आती बात, ऐसे कई बार काम करे ये आपने क्या किया, खलबली में से पूछता ऐसी बात कहते। तो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे और दूसरे का कर्तव्य बतावे तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आते ही तो नर्म करे, तो मेरा अकल में नहीं है बात, रुझान ड्यूटी लगा दी तला खोल दिया करो। इस तरह की बात है संतों की, गत रामदास जग से लखी अनुजाय, बाहर तो संसार सार भीतर उठता था, बाहर तो संसार जैसा काम करे सभी देश का काम करते थे, सब देखते थे सत्संग करते थे, कि तो कितना मकान बना दिया, कितने कितने सुविधा कर दी, गंगा जी के किनारे महीनों तक रहने की सुविधा कर दी, केवल एक सेठ से उनके सिवा कृष्ण कैसे साथ औरों ने किया सभी, पर मुख तो वही रहे ना, इतने इतने दिनों तक गंगा जी पर रहना, अपने बाप दादा परदादा 5-7 पीढ़ियों को पूछ लो कि इतना देर सत्संग में इतना देर गंगा जी के किनारे रहे हो, सत्संग करो गंगा जल पियो गंगा जल में सभी बने, अरे ये सब वृक्ष कितने पवित्र है, मनुष्य मर्यादा में फूल गंगा जी गाला जाए, वर्षे वर्ष इनका फूल में पता गंगा जी गाली जाए हर एक वर्ष में वृक्ष सब है, ये सब फूल गंगा जी उजाला है, कितने भारी भागी है ये, उन वृक्षों में अपन बैठा है वो वृक्ष अपन दर्शन है, सत्संग में आने वाले पुरुषों का दर्शन हो रहा है, कितनी बाकी की बात है, कितनी विलक्षण बात है। मैंने कहा था ना गांव गांव में अच्छे आदमी लोग ढूंढ कर दर्शन करे तो कैसा करे, अरे यहाँ पर अच्छे अच्छे आदमी आए, घर पर तो अच्छा रहना अच्छे आदमी रहे क्यों, घर पर तो सुना कैसे छोड़ा जाए, पर आए वे तो खर्चा लगाया है तकलीफ होगी है सब आराम थोड़े ही रहे, अरे परदेश कलेश नरेशन को अपने घर पर जैसे आराम थोड़े मिलता है सब जगह, वो क्लेश सबसे आया है खर्चा लगाया है परिश्रम किया है समय लगाया है, तो कितने विचित्र भाग्यशाली है उनके दर्शन एक जगह अपने को हो जाए, कितना भाग्य बड़ा मुफ्त में संत दर्श दिन पातक तरी शशि ताप दिन का ताप जो है संत दर्श दिन पातक तरी। तो संत क्या है? संत कपड़े का नाम नहीं है। जो भजन के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, सब तक पाएंगे कितने दर्जन संत है। तो ऐसे में दर्शन हो जाए अपने को, कितनी भाग्य की बात है। ये सेठ ही कृपा महाराज मांगी मिले न राबड़ी करूं कहां लग भरण, मोहन हो गले में अट गया संता की शरण। ये तो भगवान की कृपा है। निधन क्या करेंगे इन मुंडे ने आखिर मिले क्या? ऐसे हम बड़े भागी है, ऐसी खीर मिल जाए, ऐसा मौका मिल, ऐसे किया है कभी? हम अपने देखे तो अपने तरफ लखनऊ की तरफ देखे तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर जो भगवान मिला है तो कितनी अलौकिक कृपा कर दी है। अब उस पर निर्भर रहो, जिसने इतना काम किया है वही काम करेगा। अपनी चिंता करो कि भाई भगवान की याद करो, उनके शरण में रहो, रात में पड़े रहो। हे नाथ मैं तो आपके शरण हूँ, बस आपका हूँ मैं तो। अपने अपने मुक्ता का पालन कुछ भी करती है, मैं ही आपका ही तो हूँ मैं। आप स्वीकार कर लो भगवान की तो है ही, भगवान तो सब मम प्रिय सब उपजाए, भगवान की उपजाएगी, भगवान के है सभी। आप स्वीकार, हे नाथ मैं तो आपका हूँ बस, और मेरे कोई मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा तो कोई, मेरा भाई कह जो भाव बना लो बोलो अपने मेरे भाई हो गए। कितनी बहुत की बात है, ऐसे भगवान की होकर भगवान को करो। अब थोड़ा कीर्तन सुना दे भाई, भगवान का मीठा कीर्तन सुना दे प्रेम से करो। रामायण पढ़ने को हरिद्वार आया था, सिद्धि रामायण पढ़ता था, चौपाई सिद्धि पढ़ता था। तो एक संत आया, उसने कहा कि चौपाई के पीछे सीताराम का संकुप दे दो, जैसे माँ बहू में अनुभव अपना सीताराम, सत हरि भजन जगत तक सपना सीताराम। तो सीताराम का संकुप देने का कहा, मुझे अच्छा लगा। आपका क्या विचार है? विचार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितनी बढ़िया गाँव है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।